بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد حمد الله سبحانه وتعالى نكنتكي سالة سلام ونويت محمد صلى الله عليه وسلم ni wajibu kwetu kuweza kuelekeza shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye manna alaina, ametuneemesha sisi kwa neema nyingi sana. Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha, ikiwa mtazidhibiti na kuzihesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwenu nyinyi, kamwe hamwezi kudhibiti kwa idadi na namna nyingi sana. Na Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa neema ambazo ametuneemesha sisi ni kutujalia kuwa Waislamu. Hii ni neema kubwa sana kwa sisi, na neema hii iko wazi kabisa. Ukiangalia taratibu na desturi na mila za wasiokuwa Waislamu, bila shaka utadhihirikiwa na mengi mazuri na yasiyohesabika. Lakini pia vile vile, miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha sisi ni kutujalia na kutuwafikisha kuwa min ahli sunna, kuwa ni miongoni mwa watu wa sunna, watu wanaofuata kitabu Allah wa sunnati rasuli, kitabu cha Allah azza wa jalla na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia vile vile Allah akatujalia sisi ahlu sunna, si ahlu sunna kwa madai, bali ni ahlu sunna ambao tumeweka mbali hawa. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika hili, akatujalia sisi ikawa dini yetu na utaratibu wetu hatupeleki kwa fikra, hatutangulizi akili, bali tunatanguliza ufahamu waliofahamu salafu na saleh. Masahaba walizifahamu vipi nusus, dalili za Qur'ani na maelezo ya mtume wetu Muhammad sallam? Je, masahaba walifahamu vipi? Alhamdulillah, sisi tumekuwa salafiyun, watu ambao tunawatanguliza masahaba wanafunza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hatufasiri Qur'ani kwa kutumia hawa, hatufasiri Qur'ani kutumia maneno tu, bali tunafasiri Qur'ani na itikadi yetu na fikra zetu juu ya yale ambayo walikuwa nayo na wamefungamana nayo masahaba ridwanullahi alayhim. Hii ni neema kubwa sana kwa sisi, na Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika hili na atufishe hali ya kuwa tukiwa katika njia iliyokuwa sawa sawa. Pia vile vile, ningependa kumshukuru ndugu yangu Abu Faidan Suleiman kwa utangulizi aliyotoa, na ni utangulizi mufid sana faida nyingi, maneno yake yanaonyesha jinsi gani Allah subhanahu wa ta'ala ameweka tawfiq katika hii da'wa, jinsi gani Allah subhanahu wa ta'ala ameweka tawfiq katika hii da'wa, jinsi gani da'wa inapopiga hatua na kupanuka kila uchao. Alhamdulillah, kwenye jukumu letu sisi kuweza kuihifadhi na kuichunga neema hii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema la in shakartum la azidannakum, ikiwa mtamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah atakuzidishieni, Allah subhanahu wa ta'ala atakuongezeni neema juu ya neema na khairi juu ya khairi. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi kwa lengo moja kubwa, na lengo lenyewe ni sisi kuweza kumwabudu yeye, kuweza kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake, katika utukufu wake. Na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutuumba sisi akatupatia mitihani, na moja ya mitihani ni kutuletea hii dini. Na moja ya mitihani ni kutuletea hii dini, na moja ya mitihani ni kutuletea mitume ridwanu salawatullahi wasalamu alayhi, na mitihani pia mingine ni kile kututeremshia kitabu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tabaraka alladhi biyadihi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal-hayat. Allah ambaye Allah ametukuka, ametakasika Allah ambaye katika mikono yake kuna ufalme. Allah ameumba mauti na Allah ameumba uhai. Lengo la kuumba mauti na uhai ni ili kutupatia mitihani sisi, ni yupi katika sisi atakayefanya yale kuwa mazuri. Watu wamegawanyika makundi mawili katika hii dunia, na pia vile vile akhera watu watagawanyika makundi mawili, hakuna kundi la tatu katika hii dunia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fariqan hada wa fariqan haqqa alayhim dhalal. Katika hii dunia kuna kundi limeunguka, na katika hii dunia kuna kundi ambalo linastahiki, limestahiki upotofu. Kwa hiyo imma alhidaya wa imma dhalal, imma ni kuongoka au imma kuwa katika upotofu. Na pia vile vile siku ya kiyama kutakuwa na fariqun fi janna wa fariqun fi sa'ir, patakuwa na kundi litakalokuwa peponi na patakuwa na kundi litakalokuwa katika moto wa jahannam wali iyadu. Kwa maana hiyo, kutokana na kupatikana makundi mawili, kundi lililokuwa na uongofu na kundi lililokuwa na upotofu, nikaonelea mimi na ndugu yangu atakayekuja kuongea baada yangu mimi tuzungumze na ndugu zetu kunako inhiraf. Inhiraf, kupinda, almeila ni haki, watu kutoka katika haki, watu kutoka katika sawabu, watu kutoka katika jadda ambayo wanalazimika na si khiari wao kushikamana na njia ya sawasawa. Katika zama zetu tulizokuwa nazo ni zama ambazo kathura fihi alfitan, ni zama zimekithiri ndani yake fitna, fitna shubahat wa fitna shahawat. Kumekithiri fitna za matamanio ya nafsi, na kumekithiri ndani yake fitna za shubuhat, fitna ambazo zipo katika majumba yetu, zipo katika mitaa yetu, zipo katika miji yetu. Fitna hizi zimeshikiliwa na mashaitani wa kijini, fitna hizi zimeshikiliwa na mashaitani wa kibinadamu, ambao ni du'atun ala abwab jahannam, walinganizi walio katika milango ya jahannam. Wanawaita watu kwa lugha zao, wanazungumza lugha ambazo tunazozungumza sisi, na atakayewajibu wanamtumbukiza katika moto. Kwa hiyo tunalazimika sisi, ni wajibu kupeana nasaha na kuzinduana kunako mambo ambayo yanaweza kupelekea hadhihi inhiraf, huku kupinda na kutoka na kuiacha haki, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alimweleza Iblis, إن عبادي ليس لك عليهم سلطان, حقيقة وجوان هنا ويقع ويزو. كي عباد الله وابو واجو الله وابو أهل الحق وابو watu walioshikamana na haki wapo na wataendelea kuwepo. Ila an yarithu Allahu al-ardha wa man 'alayha, nafasi ya kukumbushana kuzinduana ni muhimu sana kwa sisi, ili tuweze kudhibiti katika njia ya sawa, kwa sababu njia hii na maadui waliokaa katika njia hii. Miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea mtu kuwa munharif, kuondoka na kupinda katika haki, ni aljahl an dinillah, watu kuwa na ujinga katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ujinga ni ugonjwa, da'ul qatil, ni ugonjwa wenye kuangamiza. Hana aliyekuwa na ujinga illa dhalala, isipokuwa ni kupotea. Na alhamdulillah, katika jamii yetu watu wanapinga ujinga, na watoto mashuleni huibishwa nyimbo kabisa kwamba asiyejua kusoma ni mjinga kabisa. Lakini ujinga unaopingwa si ujinga ambao sisi tunakusudia. Jamii inapinga ujinga wa mtu kutokuwa na elimu ya kimazingira. Jamii inamwona mtu amepitwa na wakati kwa kutokujua lugha za kigeni, kwa kupewa gazeti akaligeuza juu chini asijue ABC zinaangalia wapi. Sio ujinga huu sisi tunakusudia. Sisi tunakusudia ni aljahl an din. Kwa maana hiyo tunapozungumza elimu, kwamba watu waondoshe ujinga, watu wasome, tunakusudia ni alilmu shari'i aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliyoshuka nayo Jibril kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumletea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo yale maneno yale ya ujinga yanastahiki kuletwa hapa. Asiyejua Mola wake, asiyejua sifa za Mola wake, asiyejua majina ya Mola wake, asiyejua yanayoweza kumtoa katika Uislamu, kwa maana asiyejua nawaqi za la ilaha illa Allah, huyu ni mjinga. Kwa sababu kuna watu katika jamii yetu, kwa kuwa tu wao wamezaliwa na wazazi Waislamu na wakapewa majina ya Kiislamu, wakawa wanaingia misikitini na kutoka, basi wakahisi huu Uislamu ni kama kabila. Kwa sababu makabila yana miko, lakini hata mtu akivunja ile miko ya kabila hatoka katika kabila lake. Mtu akitoka Pemba akatoka Unguja akaenda akaishi Uingereza akaishi Canada, akirudi yeye atakwenda ni hapa hapa tu. Kwa hiyo sasa watu wakawa na fursa ya kufanya katika Uislamu wanayoyataka, na akiambiwa hili linaweza kutoa katika Uislamu, hajui shuruti za la ilaha illa Allah, yeye anaishi zake. Hajui ma yulaqi la ilaha illa Allah, yeye anaishi zake. Hajui masharti la ilaha illa Allah, maadamu katamka atajiliwa kwa Muislamu tu. Hapana, maadamu anaingia msikitini na kutoka, basi anaweza akafanya lolote anaweza kulifanya. Hapana, mpaka ikafikia hatua mbaya zaidi, ushirikina ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha pepo kwa atakayeufanya, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na sifa yake ya kuwa yeye ni ghafuru rahim, lakini atakayekufa mushrik Allah hata msamehe. Lakini dhambi hii kubwa imefika hatua inanasibishwa na Uislamu, yaani hata asiyekuwa Muislamu imefika hatua kwamba ukitaka uchawi basi wewe kuwa shirki, ukitaka utabiri wa nyota na kusafisha nyota na kuondosha nuksi na mabalaa, basi wafate mashekhe na mustahabu. Hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameweka wazi, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu lima yaqul faqad kafara ma unzila ala Muhammad, atakayemfata na kumwendea mpiga ramli ambao mabango yamejaa katika mitaa yetu walimu wa dini jinsi wanavyojiita wao. Ukiona bango la ramli ya kioo, basi jina litakuwa la Kiislamu. Na inawezekana akawa pia ni kiongozi wa dini, anaongoza baadhi ya watu. Sasa atawaambia nini anaoongoza zaidi ya kuatia katika ushirikina? Yaani imekuwa jambo la kawaida tu watu kusikia fulani anakuoa, mpaka akamwangalie huyo mwanamke, je, anafaa kuwa mke? Si akamwangalie kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomwambia sahaba, anadhabta ilaiha, kwamba umemwangalia huyo mwanamke. Mtume sallam aliuliza sahaba, miongoni mwa hatua na taratibu za kwenda kuoa ni kumtazama mwanamke. Sasa Mtume aliwauliza sahaba, umemtazama? Anadharta ilaiha. Sasa leo watu hawaendi kutazama kana kwamba kwenda kuangalia sura yake na yeye akamwona, la, anakwenda kwa mtu akamtajia jina lake na la baba yake na huyo atakayemuoa, alafu yatazamwe, ambe ah, sawa, sasa wewe ili umuoe huyu, basi ndoa yenu ni mwezi wa 12 tarehe moja, alafu ndio umekosa mwezi huu, kwa mwakani yani tarehe moja ishapita hiyo, kwa hiyo ndoa yako itakuwa mwakani, alafu hiyo usiku saa kadhaa. Haya yanafanyika na wanaofanya ni watu ambao wanajinasibisha na Uislamu. Sasa umma upo katika ujinga, watu hawajui aqida. Hawa wanastahiki sana kuitwa wajinga kabisa, si wale ambao wanawakusudia wao, mtu asiyejua itikadi yake ambayo ndio asasi ya dini, ni msingi wa dini, huyu ndo anastahiki vitu vingi. Na huyu amebeba msingi wa kupinda. Yaani kwa miongoni mwa sababu kubwa zinazofanya mtu kuondoka katika njia ya sawasawa ni aljahl, kuto kuijua dini yako. Baadhi ya Waislamu katika msingi huu au sababu hii ya kwanza, wamejijua kwamba wao hawajishughulishi na kusoma dini wala hawajishughulishi na kujua dini yao na kujua Mola wao, kujua sifa zake, kujua majina yake. Na wengine hufikia hatua ya kukiri kwamba la, mimi kweli ni mjinga, au mimi kweli sijasoma, lakini huwezi kunadhani wala huwezi kunieleza jambo ambalo lisilokuwa la sawa kisha nikalifuata. Lakini hao hao ndio tunawaona wanakwenda kutabarruk na wanakwenda kutawassul katika makaburi ya salihin. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kuntu nahaitukum ani ziyara, nilikuwa nimekatazeni kuzuru makaburi. Basi sasa hivi yazuruni. Mtume sallam akasema sababu ya kuruhusu watu kuzuru makaburi, akasema fa innahu tudhakkirukum al-akhirah, hakika kwa kwenda kuzuru makaburi kuna kukumbusheni akhira. Na ulama wameeleza sababu na faida za watu kuzuru makaburi, miongoni mwazo ni kwenda kumwombea dua aliyezikwa. Iweje wewe msomi na PhD yako, diwani, bunge, nani, ni mtu ukionekana kabisa unakaa ni mtu umeendelea, alafu unakwenda kutabaru katika kaburi, unakwenda kutabaru na kutawasu kwa kiumbe ambacho kimeshakuwa mchanga. Mtu alizikwa miaka 50, miaka 20, miaka 100 iliyopita, yeye anahitajia kwako, wewe unakwenda kuhitajia kwake. Aljahili hadha, hivi kuna ujinga zaidi ya huu? Ukaenda kumuita, la hayata la, hana uhai. Na laiti angelikusikia asinge kujibu. Hivi kuna ujinga zaidi ya huu? Na hauko katika jamii na hawaongozwi na watu, yaani kuna watu sasa wamesimama na kusimami na kutoa mishipa mashingo yao kuthibitisha kwamba yafaa kwenda kuwaomba wale maiti. Na kuna umma umekaa unamsikiliza na kuwa unamsikiliza, ni hoja sawa sawa, na ahadithi ziko wazi nyingi sana. Kwa ikhwa, miongoni mwa mambo ambayo inaweza kumpelekea mtu kuiacha njia sawasawa na kuwa munharif, kuwa mwenye kupinda katika njia ya sawa, ni aljahl, ujinga. Na tukisema ujinga tuishii hapa, sisi tunaendelea, kwa maana ni ujinga unako kujifunza na kushughulika na kujua dini yako. Ama sababu ya pili ambayo inapelekea watu kuondoka katika usawa ni alfarag, kuto kunufaika na kuto kujua thamani ya muda. Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Abdullah ibn Abbas, sema ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Mtume sallam anasema neema mbili miongoni mwa neema nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha waja wake, maghbunun fihima, wamefichwa kwazo, hawanufaiki nazo bali wanapata hasara katika neema hizo mbili. Wengi katika watu, as-sihhatu wal farah, ni uzima na muda. Muda una thamani kuliko hata maji ya machoni. Maul ainai, maji ya kwenye macho haya ambayo sidhani kama kuna mtu anaweza kubali kuyauza au kumpa mwenzake au akakubali yatoke, basi muda una thamani kuliko maul ainai. Hata wale waliosema muda ni pesa hawakupatia. Sasa sisi ahlu sunna, vijana salafiyun, katika mambo ambayo yanapelekea kutokuwa na faida nyingi na kutokufaidika kutokufaidika na mashehe walio katika mji huu, kutokufaidika na durusi zinazoendeshwa katika mji huu, ni kutokuwa na umuhimu na kupangilia muda wetu. Na katika zama zetu hali imekuwa mbaya zaidi. Yaani kuna uwezekano kabisa mtu akashinda ndani, akawa hana muda wa kutoka. Lakini ukimletea jambo la kheri, shekhe wana niko busy nyumbani wa. Kila mtu yuko busy tu. Ukiangalia shule zipo nazo hazionekani, hana kuhudhuria durusi, hana muda wa kuhudhuria mihadhara inayoendeshwa katika miji. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa idha faraghta fansab. فإذا فرغت أنبت فراغا نمود وزيادة فانسب فنجهودي فإذا فرغت فانسب vipi umepangilia muda wako. Ukisoma tarehe za salafu na saleh, mina sahaba wa tabi'in wa tibaihi, ukisoma historia ya masahaba na matabi'i na wale walokuja baada yao, wallahi utaona amru ajib, utaona kuna mambo ya ajabu. قيل أن الإمام الشافعي رحمه الله اسم كان الإمام الشافعي كان يختم القرآن في الشاب 60 مرة. إمام الشافعي ألكوا في ختميش قرآن فويز مرستين من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، كتوكي سورة الفاتحة فقى سورة الناس، سورة الفاتحة فقى سورة الناس، ما رستيني. ومنهم ما يختم القرآن بليلة، نواقوا لكوا كيفتمش القرآن يقوسك الموجة. Sasa kadiria tu mara 60 kwa mwezi, utaona kwamba walikuwa hawachezei muda wao. Ukirudisha kwa sisi ambao kuna uwezekano miongoni wetu hata adhkari sabah wal masaa hatufanyi, inawezekana miongoni mwetu hata adhkari sabah wal masaa watu hatuna. Yani huna muda pia kusema la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 marra. Ukisoma ya kwanza, ya pili, ya 10, ya 20, ya 30 unaanza kujamiayo. Lakini ikikaa na simu yako chumbani, kuna baadhi ya watu wanaweza kuhisi ndani hakuna mtu. Sasa bwana amelala, lakini kutoka hapa waingia hapa, kutoka hapa waingia hapa, kutoka hapa waingia hapa. Nani kasema? Lipi limesemwa? Kuna jipya gani? lakini muda wetu kuutumia katika ibada hatuna. Masakini na ahli dunia, maskini wa watu wa dunia wamechoka katika hii dunia, wala hawakupata ladha ya dunia. Maana haya yanasema al-Hasan al-Basri, kuna masikini wa duniani wamechoka wala hawakupata ladha ya dunia. Akauliza, nipi ladha ya dunia? Faqala, ma'rifatu billah, ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu kila mmoja angalie faragha yake, angalie muda wake ameupangilia sawa sawa. Anafaidika na muda wake? Ni sehemu gani au ni asilimia zipi za muda wake wa siku zimeingia katika ibada, na ni asilimia ngapi za siku zimeingia katika laha? Kisha atathmini wapi inaelekea. Kwa kuto kutumia muda wetu vizuri katika yale ambayo yana faida na dini yetu, muda wetu umechukua maadui wa Allah wakautumia kwetu sisi, ikawa ni sababu ya sisi kupotea na kutoka katika usawa. Miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea watu kutoka katika usawa, adamu itibai ulama, ni kuto kuwafuata wanachuoni. Ikafikia mtu akajiona na yeye pia akashakuwa rajul, hum rijalun wa nahnu rijalun, albani naiba, hum rijalun wa nahnu rijalun. Wakatumia vibaya kauli ya Imam Malik, kauli ya Abu Hanifa, wao ni wanaume waliingia katika fani. Sisi pia tuna macho, tunaona. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonyesha umuhimu wa watu kuwa na elimu, na wenye elimu wana haki ya kutangulizwa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qawm aqra'uhum li kitabillah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema atawaongoza watu katika ibada ya swala msomi wao wa kitabu cha Allah. Yule anayekijua kitabu cha Allah sawa sawa ndiye anaongoza watu katika swala. Hii inaonyesha thamani na umuhimu wa watu wenye elimu, kwamba ndio wanaotakiwa kutangulizwa. Na katika mambo yaliyopelekea watu kuwashusha wanachuoni, ni hizi ni fahamu. Sheikh amekaa hapa anasomesha, na miongoni mwa waliosoma ni wewe, ukatoka hapa ukaenda Kisauni, ukaenda shule ya kula huko, na wewe ukapata thanawi, na shekhe wako naye ni thanawi, Sasa yawe sana sana na sana. Haya maneno yangu sisemi kwamba hawa wanaosimama hapa ni ulama. Lakini miongoni mwa njia za kuelekea wanachuoni, kwanza ni kuheshimu waliotangulia. Ni kuheshimu waliotangulia. Kutangulia katika umri, kutangulia katika dawa, mvi zao zimepatikana wakiwa wanasomesha. Na kuna wengine wameanza kusoma wewe hujazaliwa, na kuna wengine wameanza kusomesha wewe hujazaliwa, wala hujawa na akili sawa sawa. Sasa usipomheshimu aliyokaa mbele yako, utaweza kuheshimu kauli ya Sheikh Rabi ambaye hata uje kumuona wamsikia tu? Hunaka alim min ulama Rabi' al-Madkhali, kauli yake ni nzito. Hali ya kuwa kauli ya shekhe wako ambaye amekutoa tongotongo za macho pia huyoni wala umeshika. Sasa hizi ni sababu miongoni mwa sababu kubwa sana za watu kupinda katika haki. Kutokuwa na adabu na ulama, kutokuwa tayari kuwafuata wanachuoni, yatosheleza wanachuoni kuwa na fadhila kwa kuchukua mirathi al-anbiya. العلماء ورثة الأنبياء، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذي ونزق وسوى ساوى نوى كالنغان والي ونوني ونوى لسويو هاي بزكان. هسا سيسي سلام يتو نكفور كويتو كتكهي دنيا إلي تو يكتكون دلا watu wa peponi, basi tushike kamba walioshikwa na chuoni. Kwa sababu idha aqbalat alfitna, fitna inapokuja ulama wanaiona, ona hii ni fitna. Kuna mambo yanatokea katika miji yetu. Ukisoma maneno ya Sheikh Mukbil, ukisoma maneno ya Imam Shawkani, ukarudi nyuma mpaka kufika kwa masahaba, unaweza kusema hivi hawa waliishi katika mji huu wakatuona tunayoyafanya. Maneno mazungumzo miaka 20 au miaka 100 au miaka 200 au miaka 1000 iliyopita, lakini ukiweka katika waqi'i inakubaliana. Haula hiyo ulama, fa'rifu lahum qadr, hawa ndio wanachuoni, tambueni nafasi zao. Na tumeona wengi walikuja wakaja wakajiona washata mapembe, lakini kwa kuacha wanachuoni kibari wa ulama, fadhallu, wakapotea. Nani mwaona walipotea? Ikhwati fillah, ndugu zangu, asbab al-ihraf kathir, sababu za kuondoka katika usawa na kuiacha haki nyingi sana. Na Allah subhanahu wa ta'ala akijalia nafasi na wasa kitu kingine, biidhnillah tutatamani kuja kuwatembelea ndugu zetu na kuzungumza nani na kuelekezana yale ambayo alikuwa sawa sawa. Kwa kuwa hadhara wetu kuna sehemu mbili, ningependa pia kumwachia nafasi hii ndugu yangu al-akh Abu Fawzan Fadhil bin Abdi, Allah mhifadhi, na kabla sijampa nafasi ningependa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kulipeni kwa utulivu wenu na usikivu wenu, na pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala nisamehe palipokuwa na taksiri, mapungufu na kwenda kinyume na usawa, ikiwa lilikuwepo hilo, na yale yaliyokuwa sawasawa, basi Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe kwayo. Hiyo alafu tumalizie sehemu pili insha Allah. Jazakumullahu khairan. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، تجزام كتك إيمان بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكي سالة سلام Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jambo la kwanza, tunafurahi kwa mapokezi na uitikiaji mkubwa kwa ajili ya muhadhara huu ndani ya masjidi hii, Masjid Afra Zinjibar. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala kama jama'ana fi hadha al-masjid an yajma'ana fi jannati al-firdaus. Ayuha al-ikhwa, wa laqad dhakara shaykhuna hafidhahullahu ta'ala ba'd asbab al-inhiraf. وبإذن الله سبحانه وتعالى سأذكر في هذا المجال بعض علاج هذه الأسباب حتى لا يهلك من أراد أن يستقيم في الصراط المستقيم، كما قال الله تبارك وتعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. بعد كتاجة سباب زكبين الله نوات قياد حق زمتاج وتاتو نزيكو نيني نجتاجة كتك محاضره سباب أو تيبا يهيزو سباب. Kwa sababu katika mambo ya muhimu ni kutambua kitu na kinyume chake, wa bidhiddihi tatabayyana al-ashya, kinyume cha mambo ndipo hubainika. Ndugu zangu katika imani, ima katika sababu ya kwanza ambayo ameitaja Sheikh Hafidhahullah Ta'ala, sababu ya al-jahl fi kitabillah wa sunnati rasulillah wa su'u al-fahmi li ma'anihima, ujinga katika kitabu cha Allah na katika sunna za mtume alayhi salatu wassalam kadhalika na ufahamu mbovu wa hivyo vitu. Tiba ya jambo kama hili al-ilmu, elimu ndiyo tiba ya ujinga, kama anavyosema al-Imam al-Shafi'i alayhi rahmatullah, wa man lam yadhuq dhulla al-ilmi sa'atan tajarra'a fil jahli tula hayati, yule ambaye hakuonja au hakuteseka hakuonja uchungu wa ilmu kwa muda wa lisani moja, akalitenga kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah, basi ataishi katika ujinga maisha yake yote. Kwa hiyo tiba ya ujinga ni al-ilm, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu din al-islam bil adilla kama dhakara Sheikh al-Islam محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وعرف بعض العلماء أن العلم هو معرفة الحق بدليل. ونوشون وتعرفات هناك جانب العلم. شيخ محمد ابن عبد الوهاب ألفقوا كي لز علم وقسم هو معرفة الله لكم تنبوه الله wa ma'rifatu nabiyyi na kumtambua mtume wake, wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla na kutambua uislamu kwa dalili. Na baadhi ya maulama wakasema al-ilmu huwa ma'rifatu al-haqqi bi dalili, ni kuitambua haki kwa dalili yake. Hiyo ndio ilmu. Unaporukuu unasoma nini? Ukishajua ni haki bidalili, je, una dalili? Ukishakuwa na dalili, una ilmu katika jambo hilo. Unapo kwenda haji, watakiwa ufanye nini ukaweza? Sawa, je, una dalili? Vikikamilika vitu viwili, maarifatul haq, jambo la kwanza kuitambua haki, na jambo la pili kuwa na dalili ya ile haki ambayo unaifanya, hapo ndo unapokuwa na ilmu. Kwa sababu mwenye kuitambua haki na hakuwa na dalili ya hilo analofanya, inawezekana akaondoshwa na kuiacha haki kwa sababu ya shubha zinazoenezwa na baadhi ya watu, kalhajawira, kama vile walivyokuwa hajawira na wengineo. Lakini kwa kujua haki na ukweli, basi shubha kama hizo haziwezi kumpata maadamu analijua, analijua kwa dalili. Ayuhannasu ibadallah, inna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtara min ibadi alladhina yakhshaw hum ahlul ilm كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. حقيقة يا الله سبحانه وتعالى أمتشبوا كتكواجة كواجوات من يخشوه ولو نكم بك الله سبحانه وتعالى الذين يخشون ربهم ونوم بك الله سبحانه وتعالى amewachagua Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni ahlul ilm. Na amesema katika Qur'ani innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika wanaomwogopa Allah katika waja wake ni watu wenye ilmu. Nimetumika innama katika lugha ya Kiarabu ni kalimatul hasr, ni neno la kukata, kwa maana hakuna wengine zaidi ya hao, watu wenye ujuzi katika dini ya Allah na katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa dhamma Allah subhanahu wa ta'ala al-jahla wa ahla al-jahli fi mawadhi'in kathira في كتابه الله سبحانه وتعالى أن يسمى ببايا وجينجا في مواضع كثيرة كتك مين يومين لكتك كتاب جاته ميقوني مهايو نفال لكسيمة أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب هذي يولي أن يجوى يالي يالي يشوكا فقوه محمد كتك حق نكام يولي أنباي من جينجا إنما يتذكر أولو الألباب حقيقة سيدي من أجل wale wenye kuzingatia ni watu wenye utambuzi. Al-Allama Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah alipotaja aya hii akasema ja'ala Allah subhanahu ahla al-jahl bi manzilati al-umyan faqala afa man ya'lam anna ma unzila ilayka min rabbika al-haq كمن هو أعمى فليس ثم إلا عالم وجاهل. أنا سيما ابن القيم عليه رحمة الله جعل الله سبحانه أن يجعلي الله سبحانه منزلة أهل الجهل جعل الله سبحانه أهل الجهل بمنزلة الأنياء الله أن يجعلي وتوجيه katika daraja la vipofu. Faqal akasema Allah akainukuu ile aya kisha akasema Ibn al-Qayyim falaysa thamma illa alim wa jahil, hakuna anayekusudiwa katika maneno haya isipokuwa ni mtu mwenye elimu, ndiye yule ambaye amefananishwa mwanzo anayejua ilishuka kwa Mola wake, wa jahil na mtu mjinga asiyejua yale yaliyoshuka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ayuha an-nas ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'u ahla al-ilm darajat 'ala al-mu'minin, ana wanyanyua watu wenye elimu daraja nyingi ukilinganisha na daraja za waumini wengine. أنا سمع الله سبحانه وتعالى في القرآن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أنا وننوع الله والي وليمين من قلبهم حاول أن ينوليوا ألف الله نسمع والذين أوتوا العلم نوالي وليفوئين كفكها وليمين درجات daraja nyingi kabisa. Kwa hiyo kushikamana na ilmu ni kupata daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nas ibadallah, kwa sababu ya muda sitoweza kubaki muda mrefu katika tiba ya tatizo hili la kwanza, lakini maneno katika hilo yanakithiri mengi sana من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. إما تبا يقين katika jambo la watu kutoshikamana na maulama wanawachuoni, hili ni tatizo ambalo limewakumba watu wengi. Miongoni mwa hao walioathirika na tatizo hili ni wanaharakati ambao wanatafsiri aya za Allah na hadithi kwa ufahamu wao. Na ndio maana unakuta baadhi ya watu wanakuambia mimi nafuata kitabu na sunna. Tayeb, ndio unafuata kitabu na sunna, je, unakielewaje kitabu na sunna? Unatafsiri vipi aya za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa akili yako au kwa kufuata kauli za wanawachuoni? إما بواكلياكو قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال في القرآن برأيه ف فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Kwa kutumia akili yako ulipoelewa wewe kwa tafsiri Qur'ani, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwenye kusema kuhusiana na Qur'ani kwa kutumia rai yake, فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, basi ajiandae mafikio yake kuwa ni motoni. Kwa nini? Kwa sababu atapinda, atakwenda kinyume na haki. Na ndio maana Qur'ani sasa baada ya kuona, yani Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala alipofahamu, au Allah anajua muda wote tangu mwanzo kwamba watu wanapoacha kufungamana na watu wenye ujuzi wanapotea, akaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye kujua ikiwa nyinyi hamjui. Na wanawachuoni wengi wakatafsiri kwamba wanaojua hapa ni wenye, wanawachuoni ni maulamaa ambao wanawalea watu katika misingi ya ilmu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun, kuweni walezi. Sheikh Al-Fauzani hafidhahullah anasema walezi wale ambao, alladhina, ni wale ambao wanawalea watu min sighari ilmi kabla alkibar, kuanzia elimu ndogo ndogo kabla ya zile kubwa. Ayuha nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala anataja nafasi za maulama, anasema wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf adha'u bihi falaw radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum لعلمه الذين يستنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أنا سمع الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف لنقولي وقيامه لأماني كتك جميل أو لقوب فشا, likaja jambo ambalo watu wakaliona ni zuri likawafurahisha, au wakaliona ni baya likawaogopesha, adhau bihi, makosa wanayofanya wanalitangaza na kulitolea maamuzi mbele za watu, tusihesabiwe sensa bali wanaitangaza wazi wazi, kwa sababu wameona kuna jambo linawafurahisha au linalowachukiza. Allah akasema hivi, falau radduhu ila rasul, lau kama wangelirejesha kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakahukumiwa na maneno ya Mtume alayhi salatu wa salam, kama alivyosema Allah, fala wa rabbuk la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahu, Allah anasema hawatokuwa waumini mpaka wakufanya wewe kuwa ni hakimu katika yale magomvi yanayotokea baina yao. Kwa hiyo watu wakalitangaza basi na kuangalia mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa ila uli al-amri minhum, na wakalipeleka kwa wale wenye mamlaka miongoni mwao. Ulul amri wanaweza wakawa ni watawala kama anavyosema al-Allama al-Qurtubi, kadhalika ulul amr wanaweza wakawa ni wanawachuoni kama anavyosema al-Allama Ibn Kathir. Na utagundua kwamba hapo wanakusudiwa watawala na hapo wanakusudiwa wanawachuoni, kwa kuangalia siyaki ya maneno yaliyotangulia. Na ukiangalia siyaki ya maneno ya mwanzo mpaka kufika hapa, utagundua kwamba wanaokusudiwa hapa ni wanawachuoni. Na wakalipelekwa kwa wana wachuoni, la alimahu alladhina yastambitunahu minhum, wangelitambua jambo hilo wale wenye kudadavua mambo katika wao, wenye kuweza kujua nasikh na mansukh, wenye kuweza kutambua sahih na saqim. Yumayizuna baina sahihi wa saqim min kalami khairi al-anam, wanaweza wakajua zuri na baya kupitia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakastadili wakajua hili ni zuri na hili ni baya. Sasa kwa sababu ya hivyo na kukosekana msingi huo, watu kutowafuata wala wachukoni, Allah anasema walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuh, na lau kama si fadla ya Allah juu yenu na rehema zake, latabatum shaytana illa qalila, kwa kuacha kurudisha mambo yenu kwa Allah, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kwa wana wachuoni, basi mngefuata shetani isipokuwa sehemu ndogo. Kwa hiyo miongoni mwa sababu za kupotea ni kutowatanguliza wana wachuoni katika kadhia mbalimbali. Ah, fulani bwana ametahadharishwa. Nani kasema? Sema fulani. Ah, bwana, mtu na mimi hii ni mawakifu yangu, mimi na mawakifu yangu. Taadab, kuwa na adabu. Hawa ni watu ambao wametajwa kwenye Qur'ani, wakasifiwa na Allah. Wao wametajwa wapi mpaka useme kwamba wao wana mawakifu zao na mimi ninayo kwangu? Wewe nani? Anta man anta, wewe nani? Lazima tuwaheshimu na tuwatukuze wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameleta sifa njema kwao katika Qur'ani. Lazima sisi tuwaheshimu wao. Hii ni moja katika mambo muhimu ambayo inatakiwa watu wayachunge kwa ajili ya kubaki katika mstari wa sawasawa. Wanawachuoni wanatahadharisha mambo mbalimbali, min alfirati addalla min aljahmiya walmurji'a walmu'tazila, wanatahadharisha makundi kama hayo, alqadiriya walqadariya, yote hayo qadiriya qadariya, makundi mawili tofauti hayo yote yanatahadharishwa na wanawachuoni na maulama. Kuna tahdhir zinazohusu kikundi na kuna tahdhir zinazohusu watu fulani. Kuna tahdhiru al-aam na tahdhiru al-muayyan. Tahdhiru al-muayyan anatahadharisha mtu fulani, fulani ni munharif, fulani amepinda. Atakaye anayezungumza maneno hayo nani? Anaangaliwa ni alim min ulamai al-umma, ni mwanawachuoni katika wanawachuoni wa umma, ameifuatilia kadhia kwa miaka mingi. Ulikuwa hujui? Baada ya miaka kumi kupita kadhia inafuatiliwa, ndio unakuja kuambiwa, alafu unasema kwamba yeye ana mawakifu yake na mimi nina mawakifu yangu. Baadaye watu takuta mara Hajawira, mara sisi na nani, kwa sababu ya kuacha wanawachuoni. Ayuha an-nas ibadallah, mambo yako mengi, na katika nukta hii pia ya kuwatanguliza wanawachuoni katika mambo ni nukta ya msingi sana, kwa sababu dawa salafia si kama dawa zingine kwamba kila mtu aweze kuzungumza vile anavyotaka yeye. La, hii ni dawa ambao watu walitutangulia katika umri, katika ilmu, katika maarifa, katika khibra, wako waliotangulia katika hii dawa. Wewe umeingia katika hii dawa una miaka mitano, kuna mtu ana miaka 50 katika dawa hii, nywele zake zimepata mvi, shabat al-hiya, ndevu zimepata mvi, fi hadhihi dawa, una miaka mitano, alafu huyu anakuambia fulani kapinda, alafu nisema hadha mawqifu al-ulama هم الذين يعرفون الفتنة إذا أقبلت والجهلاء يعرفون الفتنة إذا أدبرت. ونواتوني ونفهموا فتنة نفكوديا نواجينجا ونيتنبوا ونشانجا إكا دونا قد يفتنبوا دونا قد أمتم فقا مكيفا مكيفا مكيفا بعد أن يكبتا سمالا نلقوا مجينجا قد أمتم مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيفا مكيف sababu ulikuwa mjinga. Lakini mwanzo unaotuna tahadharisha mambo ya mudhaharati, mwanzo kabisa wewe ukaona hawa ni vibaraka tu hawa. Hawa Mayahudi wanatumiwa na Mayahudi. Hawa ni watu ambao hawataki Waislamu kufanya kadha. Kwambia kwamba haya mambo hayafai, mambo kadha. Sasa imepita miaka imekwenda. Mtoto wako amechukuliwa mwaka wa 4 umuone, hujui yuko wapi. Umekuja kuitambua haki ndio nasema da, ningejua bwana. Kalimatu yelet, Mati bin Beit, anasema wa Yemen. Neno lait alijenge nyumba. Tayyib. Sababu nyingine ambayo Sheikh amejaja ya kutotumia wakati vizuri. Kutumia wakati katika madrafti na makera. Na kuna watu wanakuambia kabisa sina muda kabisa. Nimepana kweli kweli. Lakini hajabana kwenye mpira. Dakika 90 na ataomba ziongezwe. Leo mbona ongeza dakika kidogo bana kwa sababu napendelea niongeze dakika kama 7 hivi. Hapo watu wa habani watu na majukumu yao mengi, lakini mpira habani. Kwenye madrafti, kwenye makera, watu huko habani. Watabana wapi? Ukiwaambia bana tutokae chini utumie muda wako kusoma kitabu cha Allah. Hapa nataka atakuorodheshia ratiba yako ilivyokaa. Yaani nataka kukupangia ratiba ndio kesho mtu apate hata muda kupumua. Sasa muda wote ni bana. Allah subhanahu wa ta'ala aqsama bizaman, amewapia wakati katika Qur'ani fi mawadhi'a kathira, katika maeneo mengi. Wa inna Allaha azim la yuqsimu illa bi a'zami al-umur, na Allah ni mtukufu haapi isipokuwa kwa vitu vitukufu. Hakuna wakati ambao sisi tunaofahamu isipokuwa Allah amewapia. Akasema wal asr, na hapo kwa wakati wa al asr. Akasema wal fajr, na hapo kwa wakati wa al fajr. Wal layli idha yaghsha, na hapo kwa wakati wa usiku pindi unapoingia. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala wan nahari idha tajalla, na hapo kwa wakati wa mchana pindi unapokujuka. Umeambiwa al fajr. Kadhalika pia Allah akasema wa dhuha, na hapa kwa wakati wa dhuha. Alfajr, dhuha, usiku, mchana, nyakati zote Allah subhanahu wa ta'ala amezipia kwenye Qur'an. Na ni kitu thamani, kama alivyosema Sheikh Abu Fatihia Allahu yahfadhu, kwamba ni thamani kuliko hata maji ya kwenye macho yako. Wakati wakati sakaratul mauti linakujia, hautayomba hayo maji ya kwenye macho yako. Hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan bima tarakt, atakapojiwa mmoja na mauti ataomba walau dakika 5, huenda nikazitumia vizuri nikafanya mema katika benki fulani na kiasi fulani cha fedha nyumbani na vitu kadha, nina mali kadha, nina magari kadha, naomba unipe nafasi kidogo tu nikavitoe kwa ajili ya Allah. Allah akamwambia kalla innaha kalimatu huwa qailuha wa min waraihi barzakhun ila yawmi yub'ath. Sivyo hivyo, hilo ni neno tu nimezungumza, lakini hapo ulipo hautoamka, hautokwenda popote isipokuwa utaingizwa katika barza, maisha ya kaburini mpaka siku ya kufufuliwa. Wakati unatamani wakati ule ambao huna tena wakati, alafu hauna tamani wakati ambao ndio una wakati. Kuna maneno mazuri ameyataja Hassan al-Basri, anasema hivi: inna, anasema katika maneno yake, inna al-akhirata qadri tahlat mukbila wa inna ad-dunya qadri tahlat mudbira wa li kulli minhumma banun fakunu min abnai al-akhirah wa la takunu min abnai ad-dunya فإن اليوم عمل بغير حساب والغد حساب بغير عمل. Anasema siku zinavyozidi kwenda hakika akhera siku zinavyozidi kwenda ndipo inapojiandaa kutupokea. Na dunia siku zinavyozidi kwenda ndio inapojiandaa kutuacha. Basi kueni watoto wa akhera, msiwe watoto wa dunia. Fa inna al-yawma amalun bighairi hisab. Kwa sababu leo kuna tunafanya matendo hakuna kuhesabiwa. Lakini walghad kesho hisabu bighairi amal. Kuna hesabu hakuna matendo. Wakati wa kutenda ndio huo. Kesho kuna hesabu hakuna matendo. Nitamaliza Mtume صلى الله عليه وسلم anasema katika hadithi iliyokuwa inazungumzia iftani mkhamsa kabla al-khams, yani tumia au faidika na mambo matano. Kabla ya mambo matano Mtume akasema faragha kabla shughuli. Tumia nafasi ya wakati uliokuwa nayo kabla ya kushughulishwa. Alwaktu kasayf illa mtaqta'uhu yaqta'uk kama qala dhalika ash-sha'ir. Mshairi anasema wakati kama vile upanga, usipouwai wewe utakuwa yule. Kwa hiyo jitahidi kabisa na kujua kwamba kuna wakati utafika. Walan yu'akhkira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah hatoichelewesha nafsi utakapofika muda wake, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua zaidi mambo ambayo mnayoyafanya. Na saha zangu ayuha nas, ni kuzingatia haya maneno, na ni wachache ndio ni kuzingatia, kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala, wa qalilun min ibadi ya shakuru. Ni wachache tu katika waja wangu ndio wanaoshukuru neema. Wakipata ukumbusho kama hivi wanamshukuru Allah. Innama yatadhakkaru ulul albab, watu wenye akili ndio wenye kuzingatia. Maneno ni mengi, na naishi pia sistahiki kwa mbele yenu kuzungumza kwa sababu ya umri wangu bado mdogo, na elimu yangu pia bado ni ndogo. Lakini katika haya ambayo tumekumbushana, na sallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alaha fi mizan hasanatina yawm al-qiyamah, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yajma'ana fi jannatihi wa an yahdiya abna'ana wa awladana wa ummahatina. Kwa hiyo nikifika hapa, nadhani ingekuwa vizuri zaidi kama imamu kama alivyoanza ndio angekuja kuhitimisha kalima hii. Wajazakumullahu khaira bihusni istimai.